अथ वेदोक्त धर्म विषय संक्षिप्तः प्रकाश्यते। यहाँ पर जो है वेदोक्त जो धर्म विषय है वो बहुत विस्तृत है, जैसे कि इन्होंने कहा कि संक्षेप में प्रकाशित कर रहे हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। हमारे पास ना तो इतना समय है कि हम उसको इतना विस्तार से समझें ना इन्होंने कहा है, फिर भी कुछ एक मंत्र हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उन मंत्रों को भी साथ में लिख दिया जाए तो जो है ज़्यादा अधिक से अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं परीक्षा में। जैसे सर्वप्रथम इन्होंने ऋग्वेद का मंत्र दिया है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, कि एक तरह से ईश्वरो अभिभव अभी वदती, ईश्वर बोल रहा है और वो मनुष्यों को, मतलब वेद में क्योंकि जो कुछ भी कहा हुआ है वो ईश्वर की विद्या है, ईश्वर का ज्ञान है, वो ऐसा ज्ञान है जो कि उससे बिल्कुल अलग नहीं होता, हर वक्त उसके साथ रहता है। तो वो जो ज्ञान है तो वो जो मनुष्यों को दिया तो एक तरह से उपदेश दिया, उसमें कहा क्या कहा कि भाई संगच्छध्वम, कि तुम जो हैं जो मेरे द्वारा कहे गए जो सत्य लक्षण जो उज्ज्वल धर्म है, जैसा कि यहाँ पर जो कुछ भी मैं अर्थ कर रहा हूँ वो दयानंद ने किस तरह से किया है उसके अनुसार, तो सत्य लक्षण जो उज्ज्वल धर्म है जो मैंने कहा है उसको प्राप्त करने के लिए आप संगच्छध्वम सम्यक प्राप्त, उसकी प्राप्ति के लिए सर्वम विरोधम, संगच्छध्वम मतलब गच्छध्वम मतलब चलो जाओ, मतलब उसके लिए कोशिश करो, उस सत्य उस धर्म के लिए कोशिश करो, पर कैसी कोशिश हो, सम मतलब सम्यक हो, उसकी प्राप्ति में कोई विरोध ना हो, विरोध को परस्पर विरोध को छोड़ करके और परस्पर साथ मिल करके उसके लिए संवदध्वम, और उसके साथ साथ फिर क्या करो कि युष्मा जो जल्प वितंडा आदि जो विरोध हैं उन विरोधों को छोड़ करके समान रूप से उसको विरोध को, मतलब समानता का क्या मतलब है जहाँ पर विरोध नहीं है, तो उस प्रकार से संवदध्वम, वदध्वम मतलब कहो और विरोध को छोड़ करके कहो, कैसे, जैसे किसी ने कहा कि भाई आप अपनी पिच जो है बोलने की जो पिच है उसको कम रखिए, तो दूसरे ने उसका अर्थ क्या निकाला कि भाई पिच तो जो है वो मैदान में होती है क्रिकेट में होती है, तो इस तरह से जो है वो होता है जल्प वितंडा, वहाँ पे विरोध हो गया, बोलने वाला कुछ बोल रहा है समझने वाला कुछ समझ रहा है, पर विरोध छोड़ करके कि भाई बोलने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ करके जो है तो संवदध्वम संवमनांसी जानताम सब उस प्रकार से यूयम आप लोग जो हैं उसी प्रकार से समान रूप से या सम्यक्तया आपका जो मन है वो मतलब तुम्हारे मनान से मतलब मन जो हैं जानताम ज्ञान वाले हों, उनको ज्ञान हो पर ऐसा ज्ञान हो जिसमें विरोध ना हो, तो देवा भागम यथा पूर्वे, कि देवा मतलब जो विद्वान हैं जो आप्त हैं जो देव हैं वो पक्षपात रहित ईश्वर पक्षपात से रहित, और जैसे पक्षपात रहित धर्मात्मा विद्वान लोग वेद रीति से सत्य धर्म का आचरण करते हैं पूर्वे जो पहले हो चुके हैं जिस यथा जिस प्रकार से जानते हैं संजाना और उपास्ते आचरण करते हैं वैसे आप लोग आचरण करें। समानो मंत्र, समान का मतलब हुआ तुल्य विरोध रहित, ये बार बार यहाँ पर आएगा। दूसरा जो मंत्र है समानो मंत्र कि जो मंत्र है मतलब जो ईश्वर से आरंभ करके जो जितने भी पदार्थ हैं गुप्त प्रसिद्ध उन सामर्थ्य का पदार्थों का जो भाषण है उपदेश है या जो ज्ञान है उसको कहते हैं मंत्र, तो वो समान हो वो तुल्य हो वो विरोध रहित हो। समिति समानी कि भाई जो तुल्य विरोध रहित हो समान हो समानी मतलब, अब ये स्त्रीलिंग कर दिया तो समानी बन गया। समिति मतलब जो सामाजिक नियम व्यवस्था है वो भी विरोध रहित हो, और इसके साथ साथ समानम मनः, जो मन है वो भी समान हो। मन असल में क्या है, मन का अर्थ किया है संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जो और संकल्प क्या होता है कि अभिलाषा इच्छा, ये तो हो गया संकल्प। और विकल्प क्या हुआ, अप्रीति, प्रीति ना होना, और द्वेष, ये है विकल्प। तो शुभ गुणों के प्रति संकल्प की हमारे अंदर अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उनके प्रति इच्छा, और अशुभ गुणों के प्रति विकल्प कि भाई जो बुरी चीज़ है उसके प्रति हमारे को द्वेष हो, अप्रीति हो, ये। और उस प्रकार से समान जो मन है वो सबका समान हो, सहचित्तम। और जो चित्त है, चित्त का मतलब क्या हुआ, और जो चित्त है वो पूर्व और पूर्व पर अनुभूतम, जो स्मरणात्मक धर्मेश्वर का जो चिंतन है, चित्त एक तरह से जो चिंतन है वो भी समान हो, अर्थात सभी प्राणियों के दुख नाश के लिए, सुख के वर्धन के लिए, इस प्रकार से पुरुषार्थ किया जाए। समानम मंत्रम भी मंत्रे वह, मंत्रम अभी मंत्रे मतलब कि भाई मैं कह रहा हूँ, वह तुम्हार को क्या कह रहा हूँ कि भाई इसी प्रकार से समान रूप से आचरण करो, विरोध रहित जो हो, और सत्य का नाश, सत्य जिससे कभी भी सत्य नाश और असत्य वृद्धि ना हो, समानेन वो हविका। और हवि का मतलब होता है दान और ग्रहण। तो जब कोई चीज़ दी जाए या ली जाए तो सत्य धर्म से युक्त ही की जाए, और समानेन एवं हविषा, उस समान रूप से विरोध रहित जो हवि है लेना या देना, जुष्मान जुहोमि, उस प्रकार से तुम लोग जो है हवन करो, सत्य धर्म से के साथ ही सदा नियोजामि, और उसके साथ ही सदा तुम्हारे को लगाता हूँ, ये ईश्वर ने कहा। और फिर क्या है, समानी वह आकुति, समानी मतलब समान हो, तुल्य हो, विरोध रहित हो। आकुति का मतलब होता है अध्यवसाय, अध्ययन में उत्साह, या फिर जो आपती है, जो सारा का सारा जो ज्ञान है, जो जिसमें सब कुछ ज्ञान हो चुका है, धर्मात्माओं का जो आचरण है ऐसा भी बोल सकते हैं, तो धर्मात्माओं के आचरण में और अध्यवसाय में उत्साह वो समान हो। वह तुम्हारा समाना हृदयानी, और तुम्हारे हृदय, वह मतलब तुम्हारे जो हृदय हैं वो समान हो, समान रूप से हो, एक तरह से प्रेम प्रचुर हो कि भाई वैर रहित तो हो और विरुद्ध ना हो एक दूसरे के, और समानम अस्तु वो मनः, और वो जो तुम्हारा मन है वो समान हो। तो अब यहाँ पर मन का मतलब क्या किया है, मन का मतलब होता है काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर अधृतिर रीर ध्रीर भीर अत्येतत् सर्व, ये जो है ये। तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा काम क्या है। काम का मतलब है शुभ गुणों की इच्छा, वो होता है काम, और उसकी प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान की इच्छा होती है वो होता है संकल्प। और किसी विषय में सोचना कि ये करूं कि नहीं करूं, इस प्रकार का संशय करना और फिर एक निश्चय करना, तो वो होता है निश्चय करने की जो इच्छा है संशय के साथ वाली, वो होता है विचिकित्सा। ईश्वर सत्य धर्मादि गुणों के प्रति अत्यंत जो विश्वास है वो होता है श्रद्धा, और अन ईश्वर जो ईश्वर नहीं है, अन ईश्वरवाद, अधर्म ऊपरी, अधर्म के ऊपर जो सब प्रकार से अनिश्चय है कि भाई अधर्म धर्म को हमें नहीं करना है, उससे नाश ही होगा, इस प्रकार का जो निश्चय है, एक तरह से अधर्म अधर्म करने के प्रति जो अनिश्चय है, निश्चय नहीं है अधर्म करने के प्रति, वो होता है अश्रद्धा। सुख दुख प्राप्ति, सुख दुख प्राप्त करके भी ईश्वर धर्म के प्रति जो निश्चय, उसकी रक्षा करना कि भाई हमने इसकी रक्षा करनी है सदा, तो वो चाहे सुख मिले चाहे दुख, तो वो होता है धृति। अशुभ गुणों का जो आचरण है नहीं करना, वो होता है अधैर्य अधृति। सत्य धर्मों का आचरण में और सत्य धर्मों के आचरण ना करने में और असत्य धर्म के आचरण करने में जो मन का जो संकोच होता है कि भाई मैंने गलत कर दिया, असत्य जो सत्य था उसका आचरण नहीं किया और जो असत्य था उसका आचरण किया, इस प्रकार का जो जो संकोच जो लज्जा मन में होती है उसको बोलते हैं ह्रीहि। शुभ गुणों को शीघ्र धारण करें, जो धारण करने वाली जो वृत्ति होती है उसको बोलते हैं धी धी धी कहा हुआ है उसे। और असत्य आचरण से ईश्वर आज्ञा भंग, कहीं भाई मैं सत्य आचरण तो नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की आज्ञा भंग को नहीं कर रहा हूँ, तो एक प्रकार जो डर है कि सब जगह ईश्वर मुझे देख रहा है, वो जो मन में जो वृत्ति है वो है भी। तो इन सारे धर्मों वाला जो होता है वो है मन, वो समान हो, वो तुल्य है। और यथा मतलब जिस प्रकार से वह तुम सब सुस्वहस्ति, जिससे एक दूसरे की सहायक हो और उससे अच्छी प्रकार से तुम्हारी सुख की उन्नति हो और सभी प्रकार से प्रयत्न किए जाएं। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो कुछ भी अर्थ किए हैं ध्यानंद की दृष्टि से, हो सकता है धी का मतलब कहीं और कुछ हो या अधृति का मतलब कहीं और कुछ और बताया हो, पर यहाँ पर जो बताया है वो इस प्रकार से है। तो ये तीन मंत्र हैं। फिर इसके बाद क्या कहा, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति, कि प्रजापति ने जो ब्रह्म है, जो प्रजापति हैं, जो ईश्वर हैं, जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया या वेदों के ज्ञान को वेदों का उपदेश किया, तो वो क्या है, वो क्या कहते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए सभी प्रकार से श्रद्धा जो है वो रखी जानी चाहिए, सत्य में और असत्य में अश्रद्धा होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि सत्यानृते रूपे दृष्ट्वा, सत्य और अनृत, अनृत होता है असत्य, सत्य और असत्य के रूप को, रूपे मतलब रूपों को दृष्ट्वा देख करके व्याकरोत, व्याकरोत मतलब विभक्त किया, विभाजित किया कि भाई वो हैं क्या। तो फिर कहा कहा अश्रद्धाम अनृते, जो अनृत है जो असत्य है उसमें अश्रद्धा हो, अदधात धारण करे और श्रद्धा श्रद्धा को सत्य सत्य में धारण करे। प्रजापति परमेश्वर जो है उसने इस प्रकार से तो इसमें इस मंत्र में क्या है, द्रिते मतलब सर्व दुख विनाशक ईश्वर, सर्व दुख ये संबोधन है कि मद ऊपरी मेरे ऊपर कृपा करो, कैसी कृपा करो कि पक्षपात रहित सुहृदस् चक्षुषा, जो सुहृद है जो मित्र है उस प्रकार के चक्षु से, मित्रस्य मतलब मित्र के प्रति जैसा चक्षु होता है उस प्रकार का दृष्टि हो, उस प्रकार के चक्षु से मैं देखूं, सर्वाणि भूतानि समक्षंताम सभी भूतों को देखूं, और उसी प्रकार से मुझको जितने भी प्राणी हैं वो मित्र के चक्षु से देखें और मैं सभी को मित्र के चक्षु से देखूं, मित्र से चक्षु समीक्षाम है, और मतलब सारे के सारे प्राणी एक दूसरे को मित्र के चक्षु से देखें, मुझे जो है सब मित्र के चक्षु से देखें, मैं सभी को मित्र के चक्षु से देखूं, इस प्रकार से मित्र के चक्षु से मतलब प्रेम भाव से। और फिर ये अगला जो मंत्र है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, कि अग्ने हे अग्ने व्रत पते हे व्रत के स्वामी, व्रतम कौन सा व्रत, सत्य व्रत को चरिष्यामि, चल रहा हूँ या चलूँगा, तत्शक्यम तन्मे राध्यताम, उसके लिए जो शक्यम जो समर्थ है वो समर्थ हूँ तन में, उसके लिए मेरे जो सिद्धि है वो क्रियताम की जाए, राध्यता मतलब मेरी सिद्धि की जाए, उसमें सफलता की जाए। इदम अहम अमृता सत्यम, इदम मतलब यह है, अहम मतलब मैं, अनृतात मतलब असत्य से सत्य सत्यम सत्य को उपैमी मतलब प्राप्त करता हूँ। और फिर क्या है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, कि व्रत से, व्रत किस व्रत से, सत्य सत्यम सत्य व्रत जो है उससे, उसके आचरण से दीक्षाम, दीक्षा का मतलब होता है एक शिक्षा, जैसा कि आगे बताया जाएगा, पर यहाँ पर दीक्षा का मतलब है उत्तम अधिकार को। तो सत्य के वचन, सत्य व्रत के आचरण से दीक्षा अर्थात उत्तम अधिकार को प्राप्त करता है। और उत्तम अधिकार अर्थात दीक्षा, दीक्षा मतलब उत्तम अधिकार प्राप्त करने से आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा को प्राप्त करता है। दक्षिणा क्या है, जो जब उत्तम अधिकार है तो सारे के सारे सत्कृत अच्छा कर्म करने से जो फल होते हैं वो सारे के सारे फल प्राप्त होते हैं, और जब वो फल प्राप्त होते हैं तो दक्षिणा श्रद्धा में आपन होती। दक्षिणा से एक तरह से क्या होता है कि वो जो ताम दीक्षा, उससे ये होता है कि भाई अब मैंने सत्य व्रत का आचरण किया था, ब्रह्मचर्य आदि जो भी वेद में जो धर्म कहे गए हैं उन सब का पालन किया, तो मुझे जो है अब अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं। तो अच्छा कर्म करने के प्रति, सत्य व्रत के प्रति जो है वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, और उस श्रद्धा से क्या होता है, सत्यमाप्यते, क्योंकि सत्य व्रत किया उससे जो है उत्तम अधिकार प्राप्त हुआ, उत्तम अधिकार प्राप्त किया तो उत्तम फल प्राप्त हुआ, उत्तम फल प्राप्त हुआ तो जो सत्य व्रत था उसके प्रति की अच्छे आचरण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो श्रद्धा से क्या होता है, वो बार बार बार बार ऐसा करते रहने से सत्य को, सत्यम आप्यते, सत्य को प्राप्त कर लेता है। श्रमेण, श्रम से मतलब प्रयत्न, श्रम का मतलब होता है प्रयत्न या पुरुषार्थ या उद्यम इत्यादि ये अर्थ हैं, तो उससे। और तप का मतलब होता है धर्मानुष्ठान, और तो तप से, श्रम से और तप से जो है के साथ ईश्वर ने सृष्टि की, किसकी सृष्टि की, मनुष्य आदि को सृष्टा, रचा, बनाया। ब्रह्मणा, और जो ब्रह्म है उससे, वेद से, परम ईश्वर ज्ञान से युक्त ब्रह्मणा वित्त, जो परमेश्वर है उससे ज्ञान से युक्त ज्ञानी न, वित्त मतलब जो है जानने वाले हों, उस परमेश्वर ज्ञान से युक्त हों। रितेश्रिता, और रित जो है, रिते एक अव्यय भी है जिसका मतलब होता है बिना, उसके बिना, पर यहाँ पर रित जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। रिते मतलब उसमें, उसमें किसमें, रित मतलब ब्रह्म में या पुरुषार्थ में, आश्रिता आश्रित हों, कौन आश्रित हों, जो विद्वान लोग हैं, जो मनुष्य हैं वो आश्रित हों, जिनके लिए ये कहा जा रहा है। सत्येन आवृता, और सत्य से वेद शास्त्र रूप प्रत्यक्ष आदि जो जो कुछ भी है उसका जो सत्य ज्ञान है उससे आवृत, उससे ढके हुए हों, उससे युक्त हों। और श्रिया, श्री का मतलब होता है शुभ गुण, जब कोई शुभ गुण का आचरण करता है उससे जो उज्जवल, जो एक, जो एक जिसको बोलते हैं बहुत ही शोभा उसकी हो रही है समाज में, जो प्रतिष्ठा हो रही है और जो उसको अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो रही है उसको कहते हैं लक्ष्मी, तो उससे आवृता युक्त हो। और यशसा, और यश से उत्तम गुण को ग्रहण करने से, सत्याचरण से जो यश प्राप्त हो रहा है उस सबसे युक्त हो। फिर एक थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे श्लोक है, स्वध्या परिहिता। स्वध्या मतलब स्व, स्व मतलब अपना, ध मतलब अपना धारण करना, स्वकीय, स्व मतलब अपने ही पदार्थों को, और धा मतलब धारण करना, तो स्वधा मतलब अपने पदार्थों को धारण करना, और स्वध्या तृतीय व्यक्ति एक वचन अपने पदार्थों को धारण करने से। परितः का मतलब होता है सभी तरफ से, परि हिता मतलब हितकारिणः स्युः, जब हरेक व्यक्ति अपने ही पदार्थों को धारण करता है तो वो हितकारी होता है, सभी के लिए हितकारी होता है। श्रद्धा परिऊढः, और श्रद्धा से सत्य में जो विश्वास है उससे युक्त, परितः मतलब सभी तरफ से, परि मतलब परितः, सब ओर से सत्य में विश्वास जो है उससे युक्त होकर के। दीक्षया, दीक्षा मतलब जो विद्वानों की, आप्त लोगों की जो शिक्षा है उससे गुप्त धातु रक्षा के अर्थ में भी लगती है, तो गुप्त मतलब रक्षिता, उससे रक्षा किए गए या उससे रक्षा किए जाएं सारे के सारे मनुष्य। यज्ञ में, यज्ञ का मतलब होता है विष्णु, और विष्णु का मतलब होता है व्यापनशील परमेश्वर, जो सब जगह फैला हुआ है वो है परमेश्वर। तो उस परमेश्वर में प्रतिष्ठित हों, उस परमेश्वर में ही लगे रहें लोगों धर्म। कब तक लगे रहें? जब तक कि मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती है। ये लोग सभी मनुष्यों का निधर्म, जब तक जीते रहो तब तक ऐसा करते रहो। अब इसमें यज्ञ के भी तीन अर्थ कहे इन्होंने, कि भाई यज्ञ का मतलब परमेश्वर भी है, यज्ञ का मतलब जो है अश्वमेध आदि जो सबके उपकार करने वाले यज्ञ हैं वो भी है, और शिल्प विद्या सिद्ध करके उपकार लेना, इस प्रकार की जो विद्याएं हैं, व्यवहारिक जो विद्या हैं, वो सब भी जो है वो यज्ञ है। तो उस समय सबकी प्रतिष्ठा हो, जब तक जीवित हैं तब तक लोको निधनम, ठीक है। तो ये लोग जो है वो निधन जब तक इसमें नहीं होता है। ओजश्च तेजश्च, ओज का मतलब होता है जो धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम है, जो धर्म मतलब जो आपका कर्तव्य है उसको पालन में जो पराक्रम है वो होता है ओज। तेज क्या हुआ? प्रगल्भता, मतलब डर नहीं है, भय रहित, दीनता से रहित, और धृष्टता, उसके ऊपर जो दृढ़ता है वो हो गया तेज। सहश्च का मतलब होता है सुख दुख हानि लाभ आदि क्लेशों को सहन करते हुए भी जो आपका कर्तव्य है उसको ना छोड़ना, और हर्ष शोक आदि जो करण जो चीज़ें हैं उनको निवारण के लिए परम प्रयत्न करना, वो हो गया सहन। और बल क्या है? ब्रह्मचर्य आदि सुनियम के आचरण से शरीर बुद्धि आदि रोग का निराकरण, और दृढ़ांगता, दृढ़ अंग, निश्चल बुद्धि संपादन, भीषण आदि कर्म करने में जो युक्त हो सके, तो वो है बल। वाक का मतलब क्या होता है? वाक का मतलब कर्मेंद्रिय भी सारी के सारी वाक में ले ली जाती है। और दूसरा वाक का मतलब है कि जो भी विद्या, शिक्षा, सत्य, मधुर भाषण आदि शुभ गुण वाली वाणी इस प्रकार की हो। और इंद्रियम, इंद्रियम का मतलब है कि जो मन आदि वाणी से भिन्न जो इंद्रियां हैं वो सारी के सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जिनको हम बोल सकते हैं वो। और जो इसके अलावा वाक का मतलब जो बाकी कर्म इंद्रियां हैं वो भी, और श्रेष्ठ अर्थात जो लक्ष्मी है, जो शोभा है परम पुरुषार्थ से जो प्राप्त होती है वो, और धर्म, ये सब जो हैं ये सभी के सभी सत्य धर्म आचरण से युक्त हों, पाप से व्यतिरिक्त, पाप से रहित हों, और सदैव रक्षा किए जाएं, और सत्याचरण युक्त, सर्वोपकार युक्त धर्म, ये ही सभी के द्वारा सेवनीय है। तो यहाँ पर एक बात कही, फिर उसके बाद क्योंकि ये विस्तृत बहुत ज़्यादा है, ब्रह्म च क्षत्रम च राष्ट्रम च विशश्च त्विशश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणम च आयुश्च, इसमें सब में च च च च च का जो बहुत ज़्यादा प्रयोग है उसका मतलब ये है कि ये सारी जो बातें बताई जा रही है ये तो हैं ही, फिर इसके अतिरिक्त भी जो आचरण हैं उनको भी ग्रहण किया जाए। च का मतलब है और, उनको भी, ठीक है। तो ब्रह्म का मतलब होते हैं सबसे उत्तम विद्या, श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो लोग हैं, क्षत्रिय जो कामों में चतुरता, शूरवीरता, धीरज, वीर पुरुषों से युक्त हैं, और राष्ट्रम च जो श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियम से राज्य को सब सुख से युक्त करना, उत्तम गुणों से युक्त करना, और विशिष्ट मतलब जो वैश्य आदि वर्णों को व्यापार आदि व्यापारों में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबंध करना, उनकी अच्छी रीति से रक्षा करना। और त्विशिष्ट का मतलब हो गया कि भाई सब मनुष्य सब सत्य सब दिन सत्य गुणों ही का प्रकाश करना चाहिए, मतलब प्रकाश करना, पर किसका? सत्य गुणों का प्रकाश करना। यश का मतलब होता है श्रेष्ठ कीर्ति। वर्चस्व का मतलब होता है सब विद्याओं के प्रचार के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, चाहे वो पाठशालाएं खोली जा रही हैं जिस भी तरह से। और द्रविणम का मतलब हो गया सब मनुष्य को अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति के लिए, और जो प्राप्त पदार्थ हैं उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से धन्य धन आदि को बढ़ाने का जो है वो भी होना चाहिए। तो द्रविण और आयुष्च, आयुष्च मतलब जो वीर्य आदि जो धातुएं हैं उनकी शुद्धि और उनकी रक्षा के लिए युक्तिपूर्वक भोजन वस्त्र आदि को धारण करें और अच्छे नियमों से आयु बढ़ाएं। रूप का मतलब हुआ कि विषयों से पृथक रहें पर फिर भी शुद्ध वस्त्र आदि धारण से शरीर का स्वरूप उत्तम रखें। नाम का मतलब हुआ उत्तम कर्मों के आचरण से नाम को प्रसिद्ध करें। फिर कीर्ति का मतलब श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण के लिए परमेश्वर के गुणों का श्रवण उपदेश करते रहें। फिर प्राणश्च अपानश्च, ये जो है वायु, जो वायु बाहर भीतर से बाहर आता है उसको बोलते हैं प्राण, और जो बाहर से भीतर जाता है, ठीक है, बाहर से जो भीतर अंदर जा रहे हैं उसको कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उल्टा लिख दिया इन्होंने, प्राण जो है वो बाहर से भीतर आता है वो तो हुआ प्राण, और जो बाहर जाता है वो हुआ अपान। तो योगाभ्यास से शुद्ध देश में निवास करके अपने वायु आदि को, शरीर को शुद्ध रखना। चक्षुश्रोत्र से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो वो जो ज्ञान है वो एक तरह से कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐति है, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये जो आठ प्रमाण बताए, इन विज्ञानों से सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहण करें। कि मतलब चक्षु और श्रोत्र से ग्रहण करें, किसको ग्रहण करें, ज्ञान को ग्रहण करें, पर प्रमाणों के द्वारा नित्य शोधन करके, कम से कम दयानंद ने जिस तरह से बताया है। पयश्च रसश्च, पय का मतलब तो हो गया जो दूध आदि जिनको पिया जा सकता है, और रस जो है वो शक्कर, औषधि, घी आदि इस प्रकार के रस हो गए। इनको वैद्य शास्त्र की रीति से, जैसा कि बताया हुआ है कि भाई इस तरह से खाओ, ऐसा खाओ, उस प्रकार से खाएं, ग्रहण करें। और अन्नम च अन्नाद्यम च, वैद्य शास्त्र की रीति से अन्न और अन्न आदि जो अन्य पदार्थ हैं उनको ग्रहण करें। ऋतम च सत्यम च, ऋत नाम जो ब्रह्म है सदा उसकी उपासना करें, और सत्य जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करें और सत्य को ही मानना चाहिए। इष्टम च पूर्तम च, इष्ट जो होता है, इष्ट मतलब चाहा हुआ, तो चाहने योग्य केवल ब्रह्म है तो उसी की उपासना, और पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को जो सुख देने वाला है उस इष्ट की सिद्धि करने की पूर्ति। पूर्तम मतलब उसकी पूर्ति कैसे हो, उसको पूर्ण कैसे जाए, सो सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिए, वो सामग्री पूर्ण होनी चाहिए। और प्रजा च पशुश्च, सब मनुष्य लोग अपने संतान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें। कि भाई प्रजा तो होगी, जो प्रजायते इति, प्रजा जो पैदा होती है वो प्रजा है, तो मनुष्य लोग, और पशु हो गए जिनको पाशों में जो बंधे हुए हैं वो होते हैं पशु। तो इन सबको, प्रजा और पशु को, सब मनुष्य लोग और संतान को, राज्य को अच्छी शिक्षा दिया करें। और हाथी घोड़े इनकी सुशिक्षा, इनको रक्षा करें। इन मंत्रों में अनेक चकारों का प्रयोग किया गया, तो इसका मतलब है कि धर्म के अन्य भी शुभ लक्षण हैं उनको भी ग्रहण करें। और उसके बाद फिर इन्होंने तत्र शाखा में किस तरह से कहा हुआ है, रीतम च स्वाध्याय प्रवचने सत्यम च, ये बार बार है, खैर बहुत विस्तृत है, हमने परीक्षा उपयोगी काफ़ी कुछ तो कर लिया इसमें, ताकि कुछ एक थोड़ा सा है, जैसे एक था ऋतम तपह सत्यम तपह श्रुतम तपह शांतम तपो दमस्तपह श्रमस्तपो दानम तपो जंजस्तपो भूर्भुस्वर ब्रह्म एतद उपास्वैतत तपह। ये तैतृय आरण्यक के दसवें प्रपाठक के आठवें अनुवाद से है। तो इसमें कहा है कि तप इसको कहते हैं जो, अर्थात जो रित मतलब यथार्थ तत्व, और सत्य बोलना अर्थात सब विद्याओं को सुनना और उत्तम कर्म करने, अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहो। कि भाई आप जो है रितम सत्यम, रित ही तप है, सत्य ही तप है। रित तो हो गया कि यथार्थ तत्व मानना, कि यथार्थ तत्व है क्या, और सत्य बोलना, ठीक है, और सब विद्याओं को सुनना, तभी पता चलेगा यथार्थ क्या है। शांत का मतलब होता है उत्तम कर्म करने और अच्छे स्वभाव को धारण करने में सदा प्रवृत्त होना। तो ये इस तरह से शम दम वगैरह थोड़ा सा कुछ, अब जैसे सब काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के पापों से अलग होके और ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करके विद्या को प्राप्त होता है, इसलिए धर्म का दम भी। ये कब होगा? जब दम होगा, मतलब आपने कंट्रोल किया है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है तो फिर विद्याओं का सेवन नहीं हो पाएगा, फिर भोग में आसक्ति है तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो शम का मतलब हुआ कि भाई शांति, मन में शांति हो, क्लेश ना हो, तभी फिर क्रोध होगा तो नहीं हो पाएगा। तो मनुष्य लोग जो हैं कल्याण का ही आचरण करते हैं। और फिर इसके साथ जब कोई दान देता है तो दान देने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो ये सारे जो है धर्म के लक्षण हैं, धर्म में ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि कहा हुआ है, अहिंसा सत्योस्त्यम शौचम इंद्रिय, अहिंसा सत्योस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह। तो ये जो है पांच लक्षण हैं, उसके उसके अलावा भी कुछ और हैं, धर्म के 10 लक्षण भी कहे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसा दयानंद बता रहे हैं, बगला मंत्र मुंडकोपनिषद से है और इसमें जो एक मंत्र आता है, इसमें कहा हुआ है सत्यमेव जयते, इसके ऊपर बड़ा ये बहुत प्रसिद्ध भी है कि मुंडो ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से। तो मुंडक उपनिषद के अंतर्गत है, सत्येन लभ्यस्तपसा, सत्य से लभ्य, कौन लभ्य है? सत्य से प्राप्त है, तप से, तप से प्राप्त है, ही एष, एष जो आत्मा, जो आत्मा है, सम्यक ज्ञानेन, सम्यक मतलब ठीक ठीक जो गलत नहीं है उस ज्ञान से प्राप्त होती है, ब्रह्मचर्येण नित्यम और ब्रह्मचर्य से, नित्य ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती है। और अंतः शरीर है ज्योतिर्मय ही शुभ्रो, अंतः शरीर मतलब शरीर के भीतर ज्योतिर्मय, जो ज्योतिर्मय है शुभ्र, यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा, जिसको देखते हैं, क्षीण दोषा मतलब दोष से क्षीण, सत्यमेव जयते, वो शरीर के बाहर नहीं है बल्कि अंतः शरीर है ज्योतिर्मय, हो वो ज्योतिर्मय है, जिस ज्योतिर्मय का मतलब हुआ कि वो प्रकाश वाला है, जिससे प्रकाश होता है। प्रकाश कैसे? मतलब जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को समझते हैं, जो कुछ भी ज्ञान होता है वो ज्योति की वजह से होता है। तो अंदर भी वो कहीं ना कहीं वो ज्योति स्वरूप है, जिसकी वजह से ज्ञान हो रहा है वो शरीर के भीतर ही है। वो जो शरीर के भीतर है वो कैसे प्राप्त होगा? जिसकी वजह से ज्ञान हो रहा है, सत्य से, तप से और सम्यक ज्ञान से, ब्रह्मचर्य से और शुभ्र। और वो जो ज्योतिर्मय है वो शुभ्र है, एक तरह से प्रकाश है, चमकीला सफ़ेद, जिसको देखते हैं, यते हैं जो जो साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, जिसको क्षीण दोष, दोष रहित देखते हैं। यते का मतलब होता है सन्यासी। तो सत्यमेव जयते, सत्य ही की ही जय होती है, न अनृतम, न की अनृत की जो असत्य है उसकी, सत्येन पंथा वितो देव्यानः, सत्य से ही जो पंथ है, जो मार्ग है वो वितत है, वितत मतलब विस्तृत है, और कौन सा मार्ग? देव्यानः मतलब जो जो देव्यान मतलब देव का मतलब तो विद्वान भी, देवताओं का मतलब तो विद्वान हो गया, तो विद्वानों का जो आनंद प्रद, जो मोक्ष मार्ग है, ठीक है, तो यान का मतलब मार्ग भी होता है, तो देवयान मतलब जो विद्वानों का मोक्ष मार्ग है। सोपि सत्येन, सत्य से ही वितो विस्तृत होता है। और यत्र सत्यस्य धर्मस्य परम निधानम अधिकरणम ब्रह्म वर्ते तत्प्राप्य, उसको प्राप्त करके, यत्र तत् सत्य से परम निधानम, यत्र मतलब जहाँ, वह सत्य का जो परम निधान है, परम स्थान है, उसको प्राप्त करके, ही आप्त कामा, आप्त कामा मतलब प्राप्त, जो चाह था उसको प्राप्त कर लिया है जिन लोगों ने, उनकी पूर्ण हो चुकी है इच्छा जिनकी, जिन आक्रमंती ऋषो, जिससे आक्रमंती मतलब जिस पर, आक्रमंती मतलब जाते हैं, चलते हैं, यत्र सत्यस्य धर्मं परमं धर्मं ब्रह्मते तत्प्राप्य नित्यानंदं मोक्ष प्राप्त भवन्ति। मोक्ष नित्य आनंद और मोक्ष प्राप्त वाले हो जाते हैं। तो ये जो है तो सबसे बड़ा अभी तक जितने भी कहा है तो उसमें तप भी है, दम भी है, शम भी है, ये सारे धर्म के लक्षण हैं। इंद्रियों को वश में रखो, ये करो वो करो, पर सबसे बड़ी बात जो कही सत्य सत्य सत्य सत्य का आचरण जो है ये कहा। और फिर जो पूर्व मीमांसा में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का जो द्वितीय सूत्र है वो क्या है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः, कि चोदना चुद धातु जो है वो प्रेरणा के अर्थ में लगती है। तो प्रेरणा देने वाले जो लक्षण, जिनमें प्रेरणा देने वाले लक्षण हैं, ऐसे जो अर्थ हैं वेद के, वो धर्म है। कि इसको दूसरे थोड़ा और ढंग से कहें कि ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है, प्रेरणा दी है या आज्ञा दी है या चोदना है, तो वो एक तरह से वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं दी है वो अधर्म कहता है। ठीक है। तो और दूसरा वैशेषिक दर्शन में प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र क्या है, यतोभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, कि जिससे, यतो मतलब जिससे, अभ्युदय अभ्युदय हो मनुष्य का, ठीक है, उत्तम सुख आदि प्राप्त हो, और निःश्रेयस का मतलब होता है मोक्ष सुख। अभ्युदय का तो मतलब हुआ जो इस लोक में रहने वाले सुख हैं, और पर वो सुख प्राप्त हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर एक जो सबसे बड़ा उत्तम सुख मोक्ष, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, तो वो व्यवहारिक सुख भी और पारमार्थिक परम सुख जो है वो अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि जिससे हो, वह धर्म है। तो इस प्रकार से धर्म का धर्म जो है वेदोक्त यहाँ पर अभी तक बताया, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। तो चलो।